milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 11 marca, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Minister zdrowia nie wyklucza powrotu ogólnokrajowych obostrzeń koronawirusowych. Od poniedziałku ograniczenia w województwie mazowieckim i lubuskim. W drugiej połowie kwietnia do Polski mogą trafić szczepionki Johnson & Johnson. Komisja Europejska po południu ostatecznie dopuściła preparat na unijny rynek. Mimo śniegu i mrozu na Mazowsze z zimowiska wrócił pierwszy bocian. Od poniedziałku w kolejnych dwóch województwach, mazowieckim i lubuskim, wracają obostrzenia. Częściowy lockdown będzie obowiązywał do 28 marca i oznacza powrót do zasad, które już obowiązywały kilka tygodni temu. Ponownie zostaną zamknięte hotele, galerie handlowe oraz kina i teatry. Zmiany obejmą też szkoły. Niestety spełnia się czarny scenariusz. Dobowa liczba zachorowań jest bardzo dynamiczna, mówił na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. I szczególnie szybko te nowe zachorowania notuje się na Mazowszu i ziemi lubuskiej. Dlatego od 15 marca wracają tu obostrzenia. Zamknięte będą w tych województwach hotele, ograniczymy działalność galerii handlowych, zamknięte zostaną kina, teatry i inne miejsca kultury. Zamkniemy również obiekty sportowe, baseny, sauny. Uczniowie klas 1-3 będą uczyć się w systemie hybrydowym. Raz w szkole, raz w domu, zdalnie. Do obu zamykanych od poniedziałku województw trafią też darmowe maseczki. W sumie z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych trafi tam 25 milionów maseczek. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do względnej normalności popandemicznej wrócimy po przyjęciu szczepionki. Pod warunkiem, że wirus nie spłata nam figla i nie stanie się wirusem opornym, mówił w programie trzecim Polskiego Radia profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można założyć, że za jakiś czas, to nie wiadomo kiedy, stanie się on takim zwykłym wirusem sezonowym, który będzie krążył w populacji, natomiast nikt na niego nie będzie już zwracał uwagi, bo straci pazurę. Dziś liczba zakażeń jest najwyższa w tym roku. To 21 045 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 375 osób. Koronawirus przerwał i zakończył próbną maturę w drugim liceum ogólnokształcącym w Koszalinie. Próbnych egzaminów już nie będzie, mówi dyrektor szkoły Wiktor Kamieniarz. Dowiedzieliśmy się z sanepidu i od mamy, że jedna z uczelni po prostu ma stwierdzonego koronawirusa. Podjęliśmy określone działania. Numer jeden to została przerwana tak zwana matura próbna. Dzieciaki założyły zgodnie z procedurami maseczki i pomaszerowały do domu, na pewno zdenerwowane, no bo taka sytuacja się wydarzyła. Sam jestem zdenerwowany. Dzisiaj uczniowie mieli pisać próbny egzamin z biologii, historii i fizyki. Do majowego egzaminu będą przygotowywać się w domach. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła i dopuściła na unijny rynek szczepionki przeciw COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Kilka godzin wcześniej zielone światło dla autoryzacji dała Europejska Agencja Leków, uznając, że preparat jest bezpieczny i może być podawany osobom powyżej 18 roku życia. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że pierwsza dostawa tego preparatu może trafić do Polski w drugiej połowie kwietnia. Polska zaskarżyła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wiązanie wypłaty unijnych funduszy z kwestią praworządności. Mechanizm jest powiązany z obecnym wieloletnim budżetem Unii Europejskiej i został zaakceptowany na grudniowym szczycie w Brukseli. Rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że rozporządzenie jest zbyt ogólnikowe, a mechanizm nie ma podstawy prawnej. Od samego początku mówiliśmy, że zbyt ogólne przepisy rozporządzenia nie powinny w takim kształcie funkcjonować. Stąd też skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, której sednem jest to, żeby stwierdzić nieważność tego rozporządzenia ze względu na jego zbytnią ogólnikowość i brak podstawy prawnej do tego, aby takie rozporządzenie mogło funkcjonować. Rzecznik rządu zauważył, że podobną skargę zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami złożył rząd Węgier. Pierwszy bocian, który powrócił z zimowiska, usiadł na gnieździe w miejscowości Rudnik Duży na Mazowszu. Wrócił na posesję pana Michała Gajowniczka. To samica, która była tu rok temu, mówi zadowolony gospodarz. Wiem, jak się zachowuje, wiem, jakie ruchy wykonuje w żerowiskach. Nie boi się moich rodziców, mojej rodziny, mnie, jak również moich zwierząt na podwórku, które mam. Siadła, zaakceptowała wszystko tak, jak zostawiła. Nocowała wczoraj, nawet próbowała już to gniazdo w jakiś sposób sobie tam poprawić. Przyniosła nawet chyba ze 2, ze 3 patyki. Zdaniem ornitologa Ireneusza Kaługi, ptak musiał zimować bardzo blisko. Oceniam, że to może być ptak zimujący w Turcji albo w Izraelu. Dlatego też nie musi lecieć wielu tysięcy kilometrów i dlatego zjawia się wiosnę szybciej. Ornitolog dodaje, że im krótszą wędrówkę bocian pokonuje, tym więcej ma energii i siły. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze sportowa część serwisu, Krzysztof Łoniewski. We wtorek i wczoraj Liga Mistrzów, dziś Liga Europy. Futbolowy kibic nie ma chwili na oddech i do tego jedno dzisiejsze spotkanie jakby żywcem wyjęte z Champions League właśnie. Manchester United na Old Trafford zagra z Milanem, początek o 18.55. Pozostałe mecze 1/8 finału aż tak ciekawie się nie zapowiadają, ale może ktoś zechce zerknąć na przykład na potyczkę Romy z Szachtarem czy Olympiakosu z Arsenalem. Te mecze rozpoczynają się o 21.00. Na krajowym podwórku Jacek Magiera przestał właśnie pełnić rolę szkoleniowca reprezentacji Polski do lat 19. Byli tacy, którzy widzieli w nim przyszłego selekcjonera kadry seniorskiej. To było jednak dawno temu, kiedy z Legią potrafił w Lidze Mistrzów zremisować z samym Realem Madryt czy ograć Sporting Lizbona Tempus Fugit. Dużo stabilniej przebiega kariera zawodnicza Rafy Nadala. Mimo 35 lat na karku jest wiceliderem rankingu ATP i współrekordzistą w liczbie tenisowych tytułów wielkoszlemowych. Hiszpan właśnie ogłosił, że nie weźmie udziału w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju w Dubaju. Powodem absencji niezaleczona kontuzja pleców z Australian Open. Kończymy Formułą 1 i opinią Lando Norrisa, kierowcy McLarena o Lewisie Hamiltonie. Młody Brytyjczyk uważa, że jego utytułowany rodak po tym sezonie zakończy karierę. Lewis jest osobą, która ma dużo zajęć i zainteresowań poza F1. Każdy ma tylko jedno życie. Jeżeli Hamilton zdobędzie 8. mistrzostwo, ustanawiając w ten sposób rekord, na pewno będzie zadowolony. Myślę, że chce się cieszyć życiem poza Formułą 1 i nie pozwoli, żeby zajęła ona całe jego życie, stwierdził Norris, pewnie budując swoją opinię na prywatnych rozmowach z rzeczonym Hamiltonem. Serwisowo o sporcie na naszej antenie znów po 19:00 za kwadrans biegam, bo lubię. To załamanie pogody, które ma miejsce za naszymi oknami, to przez front atmosferyczny przechodzący właśnie nad Polską, no i to niewątpliwie też przekłada się na nasze samopoczucie. W nocy większe przejaśnienia tylko na zachodzie, w zachodniej połowie kraju opady deszczu, poza tym śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem, temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 2 w centrum i plus 4 na zachodzie. Jutro zachmurzenie duże, ale już z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, temperatura w górę od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami bardzo silny. Zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład OLED 55 cali LG 4K w promocji za 5040 zł. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Marian, a co byś chciał dostać na urodziny? Barbara, ale przecież urodziny ja mam dopiero za miesiąc. Za miesiąc, ale mega okazje w Media Expert to dzisiaj się kończą. Ostatni dzień mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11 teraz za jedyne 499, laptop gamingowy Acer Nitro 5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX teraz taniej o 900 zł. Razem w Media Expert. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi warto zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A6 Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-Stronic, nawigacją MMI i pakietem Business. Dostępne już od 191 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. W sprawie Zoom zmęczenia. Najweselej jest wtedy, jak jest rozmowa z wieloma politykami i wszyscy są online. I wtedy pani redaktor prowadząca, która też jest online, mówi tak. Panowie, czy wy mi się słyszymy? Pani nie słyszy. Czy pan nie słyszy? Proszę państwa, czy my się w ogóle słyszymy? Także wesoło bywa też w internecie, wesoło bywa w radiu w obecnych czasach. Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie 22 i 7 trójek. Poza tym Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski i Witold Lasar. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Zapraszamy do trójki. I crushing looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. To Corey Taylor. 17,5 minuty po godzinie 17. Proszę potraktować to, co było przed chwilą, jako rozgrzewkę. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Za oknem, przynajmniej w Warszawie i okolicach, pogoda koszmarna, ale to wcale nie znaczy, że trzeba przejść w stan czuwania. Wręcz przeciwnie, wszyscy wiemy, jaki mamy czas i zewsząd eksperci bombardują fachową wiedzą, że aktywność fizyczna, w tym jej najprostsza forma, bieganie, buduje odporność. Wspomni o tym dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska-Fiedorow i podpowie, co jeszcze ma wpływ na to, żeby nie dawać się wirusom, w tym temu najbardziej niebezpiecznemu. Odporność warto dbać przez cały rok, bo nie zbudujemy jej bardzo szybko. Tutaj ważne są stałe nawyki żywieniowe, ale również odpowiednia aktywność fizyczna, dodatkowo prawidłowe wysypianie się, spanie około 8 godzin na dobę, zimne prysznice, odpowiednia suplementacja, unikanie stresu, relaksacyjne masaże, joga. Także musimy spojrzeć na tą odporność kompleksowo. Natomiast jeżeli chodzi o dietę, na pewno pamiętamy o tym, że odporność znajduje się w jelitach, a jelita uwielbiają błonnik pokarmowy. Ten znajduje się oczywiście w warzywach, owocach, produktach pełnoziarnistych, orzechach, nasionach, roślinach strączkowych. Zadbajmy również o odpowiednią ilość warzyw bogatych w witaminę C. To na pewno surowe warzywa i owoce. Każdy z nas, nawet małe dzieci, wie, że witamina C jest najważniejszą witaminą, jeżeli chodzi o odporność, ale też nie jest oporna na obróbkę termiczną. Gotowane warzywa i owoce mają aż 80% mniej tej witaminy. Ale dodatkowo wspierajmy się przez ilość magnezu, witamin z grupy B. Tutaj nie tylko odporność, ale również nasz układ nerwowy. Na odporność dobrze wpływają kwasy omega-3. Te znajdują się przede wszystkim w tłustych rybach morskich, typu łosoś, tuńczyk, śledź, makrela i halibut, ale znajdziemy je też w oleju rzepakowym, lnianym, orzechach włoskich, siemieniu lnianym, nasionach chia, nasionach konopnych, jajkach czy zielonych warzywach liściastych. Te są najważniejsze w naszej diecie, a często o nich zapominamy, bo oprócz cennych witamin, składników mineralnych, zawierają chlorofil, który również korzystnie wpływa na odporność. Pamiętajmy, że nasza odporność to również odpowiednie nawodnienie. Szczególnie przy aktywności fizycznej musimy zwiększyć ilość płynów. Może to być zarówno woda, jak również herbaty, różne napoje izotoniczne. Także dbajmy o naszą odporność przez cały rok odpowiednią dietą. Jak zwykle fachowo o roli diety w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu mówiła Hanna Stolińska-Fiedorow. a my znowu swoje. Proszę wyjść z domu, pospacerować, potruchtać. Ci, co czują się na siłach, niech podkręcą tempo, a najlepiej wziąć mapę w rękę i wtedy nie ma mowy o jakiejkolwiek rutynie. Co tydzień opowiadamy Państwu, jak interesującą i wszechstronnie rozwijającą konkurencją są biegi na orientację. Nie da się przy tym ukryć, że jeżeli ktoś chce w tym sporcie osiągać spektakularne wyniki, musi ciężko trenować samobieganie, o czym opowiadał tydzień temu wielokrotny złoty medalista Mistrzostw Polski Seniorów Michał Olejnik i o czym szerzej opowie jeszcze w niedzielnej trzeciej stronie medalu. Naoczny dowód na potwierdzenie tej tezy można zaś będzie zdobyć już w sobotę w Warszawie Wesołej w ramach Wesołych Biegów Górskich. Nasi najlepsi juniorzy, specjalizując się w biegu na orientację, będą rywalizować właśnie w przełajach. To rodzaj zawodów kontrolnych dla kadry. Połowa marca to już bowiem ten czas, kiedy wykonana przez zimę praca powinna zacząć procentować, o czym zapewne pamiętają także ci biegacze, którzy z mapą mają kontakt bardziej sporadyczny. Na zawody na orientację zapraszamy zaś w ten weekend na Mazowsze, gdzie będzie można się pościgać w sobotę i niedzielę do Zdzieszowic na Opolszczyźnie, to sobota, oraz do Trójmiasta. A jeszcze dzisiaj rozgrywane są zawody treningowe w Bielsku Białej. Zapraszamy i do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. No to jeszcze tradycyjnie coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Kolejna propozycja z naszej listy przebojów do biegania. Krzysztof Zalewski, Przyjdź w taką noc. Przyjdź? No chyba raczej przybiegnij w tej sytuacji. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask i tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, woła cię. Przyjdź w taką noc, kiedy lśnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje brzask. Trójka. Program trzeci. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Hey.

change. I can feel it. So loser. Jak to zwykle w czwartek, tradycyjny meldunek z terenu. Między Nerem a Wartą pada śnieg mokry, bociany białe jeszcze nie przyleciały, nie mamy, zamilkły skowronki, czajki, szpaki. Słychać klangor żurawi, hejnał wiosny. No, wiosna astronomiczna w sobotę 20 marca, czyli za 9 dni. No to jeszcze raz 22 i 7 trójek w sprawie tego, co za naszymi oknami się dzieje. Pół godziny temu na dom spadła bomba śniegu. Po prostu nie widać było nic przez okna. Jak się otworzyło drzwi, to biała ściana. I to trwało przez kilka minut. Potem dmuchnęło, stuknęło, coś błysnęło i wszystko wróciło do normy. No, cuda, zimowe cuda. No i to wszystko za sprawą tego frontu atmosferycznego, który przechodzi właśnie nad Polską. To też przekłada się na nasze samopoczucie, więc jest na kogo zwalić w razie czego. W nocy większe przejaśnienia tylko na zachodzie. W zachodniej połowie kraju opady deszczu. Poza tym opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 4 na zachodzie. Jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Temperatura w górę od 4 stopni na Suwalszczyźnie. Nie, do 10 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej będzie coraz cieplej. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami bardzo silny, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Umowa społeczna w sprawie transformacji górnictwa musi być racjonalna, a potem skutecznie obroniona w Komisji Europejskiej, ocenił Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Dziś po południu rozpoczęła się kolejna tura negocjacji rządu z górniczymi związkami zawodowymi w sprawie wygaszania polskiego górnictwa. Rozmowy, jak poinformowali górnicy, są bliskie finału, a rozbieżności dotyczą m.in. formuły gwarancji pracy w kopalniach do 2049 roku. O ponad 60% zwiększy się liczba połączeń kolejowych w ciągu najbliższych 10 lat, poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że najwięcej połączeń przybędzie między miastami wojewódzkimi. Z kolei prezydent Warszawy zapowiedział zbudowanie w stolicy mostu pieszo-rowerowego, jednego z najdłuższych na świecie. Będzie miał prawie pół kilometra i powstanie na wysokości bulwarów Wiślanych i praskiego brzegu Wisły. Notowania walut. Euro kosztuje 4,57 zł, dolar 3,83, funt brytyjski 5,34, a frank szwajcarski podrożał do 4,13 zł. Na koniec serwisu o cenach energii elektrycznej. Według marcowej projekcji inflacji NBP ceny energii są i będą w najbliższym czasie istotnie wpływały na poziom cen w Polsce. O to, czy ceny energii wzrosną, czy pozostaną stabilne, zapytałem Rafała Gawina, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W naszych warunkach, takich, w których wytwarzanie energii elektrycznej jest w dużej mierze oparte o źródła wysokoemisyjne, takim istotnym i głównym czynnikiem warunkującym poziom cen energii elektrycznej są ceny uprawnień do emisji CO2, więc w najbliższych latach one będą determinowały poziom cen energii elektrycznej. Czy ta relacja będzie wprost proporcjonalna? Jeżeli rzeczywiście będzie to scenariusz braku zmiany, no to w zasadzie można powiedzieć, że ta zmiana cen energii elektrycznej będzie wprost proporcjonalna do tego, jak będą się zmieniały ceny uprawnień do emisji CO2. Kilkanaście złotych rocznie? Nie potrafię na to pytanie oczywiście odpowiedzieć. Oczywiście pojawia się też inny aspekt, też szeroko dyskutowany na forum europejskim, ten aspekt spekulacyjny. Zapowiedzi można powiedzieć Komisji Europejskiej, że będzie się temu rynkowi przyglądała i czy rzeczywiście będzie potrzeba reakcji na tym rynku. Czy obowiązująca od stycznia tego roku tak zwana opłata mocowa silnie wpłynęła na nasze rachunki? W różnym stopniu rachunki odbiorców gospodarstwach domowych i innym stopniu wszystkich innych odbiorców instytucjonalnych. Przypomnę, że w przypadku odbiorców gospodarstwach domowych średnia wysokość takiej opłaty to około 7,5 zł netto. Ta zmiana jest zauważalna i ona w największym stopniu przyczyniła się do zmian naszych rachunków, rachunków gospodarstw domowych. Natomiast w przypadku przemysłu będzie miało to odzwierciedlenie cen towarów i usług, no ale te będziemy obserwowali w najbliższym czasie. Ostatnio PGE, a wcześniej także PKN Orlen. Obie firmy zapowiedziały i już zaczęły realizować wielomilionowe inwestycje w farmy wiatrowe na Bałtyku. Jak te inwestycje wpłyną na rynek energii? Takich zapowiedzi jest więcej również firm, które chciałyby inwestować w offshore. Z pewnością przyczynią się oczywiście do procesu transformacji. No i moim zdaniem też będą się przyczyniały do no, takiego ustabilizowania czy większej przewidywalności również cen energii elektrycznej na rynku, przede wszystkim hurtowej. Państwa i moim gościem był Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Trójka. Program trzeci. Street. To wszystko w dzisiejszym czwartkowym. Zapraszamy do trójki. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy. Zostawiam Państwa z Beatą Michniewicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry, a gośćmi Pulsu Europy są posłowie do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry z Brukseli. I Bogusław Liberacki, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Również witam z Brukseli. Parlament Europejski zajmował się ostatnio sprawami różnymi, mniej lub bardziej istotnymi, a dla nas ostatnio stała się bardzo ważna dyskusja o Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Czy wyobrażają sobie panowie, że Polska odmawia ratyfikacji ustawy o zwiększeniu zasobów własnych Unii, co jest konieczne, by fundusz uruchomić? Jak wiemy, jest w tej sprawie spór w koalicji rządowej. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk. Absolutnie nie. Myślę, że Polska nie będzie tutaj przeszkodą na drodze powstania tego funduszu, niezależnie od zawirowań w Zjednoczonej Prawicy. Sądzę, że ta ustawa ostatecznie zostanie przegłosowana. Mówiąc szczerze, pani redaktor, bardziej obawiam się tego, co będzie w parlamentach tak zwanych krajów skąpców. Polska wynegocjowała, jest chyba czwartym beneficjentem tego funduszu, więc trudno sobie wyobrazić, żebyśmy jego powstanie blokowali, natomiast... A co by się stało, gdyby któryś z krajów odrzucił tę ustawę? No jeżeli którykolwiek, w tej sprawie musi być jednomyślność parlamentów 27 krajów członkowskich. Bez tego fundusz nie powstanie. Nawet gdyby w jednym kraju parlament tę propozycję odrzucił, to wtedy fundusz nie ma szans na powstanie. Ja tylko przypomnę, że na etapie negocjacji w tamtym roku przeciwnikami powstania tego funduszu była taka grupa krajów nazywanych skąpcami. To do tej grupy zaliczano Holandię, Austrię, Szwecję, Finlandię i Danię. To teraz może myślę, pan poseł Liberacki, dobrze? Opowie właśnie, jakie są nastroje wśród europarlamentarzystów z tych krajów. Czy rzeczywiście kraje skąpcy, jak to przypomniał pan poseł Kuźmiuk, mogą tutaj stanąć okoniem? W Parlamencie Europejskim wśród posłów nie było podziału na kraje skąpce i kraje, tak powiem, rozrzutne. Raczej przeważała wielka troska o to, żeby znaleźć sposób na to, żeby Europa wyszła jak najszybciej i jak najlepiej z kryzysu związanego z koronawirusem. To Parlament Europejski zobowiązał Komisję Europejską i także całą Unię właśnie do wypracowania tej koncepcji Funduszu Odbudowy. To Parlament Europejski nie przyjmował przez jakiś czas propozycji Komisji i Rady, traktując, że te propozycje były po prostu za niskie i nie uwzględniałyby chociażby Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Także to zostało do tego programu włączone. To Parlament Europejski był także tym, który wypowiedział się zdecydowanie za tym, że jeżeli któreś z państw... Tak, przepraszam, że przerywam, panie pośle. Przepraszam, że przerywam. Jeżeli któreś z państw by zawetowało, no to wtedy nie uczestniczy w tym funduszu. Dlatego też Parlament Europejski czy pan nie słyszy? Jest zdecydowanym zwolennikiem, entuzjastą jak najszybszego uruchomienia środków. Nie wiem, czy pan mnie słyszy, ale chciałam zapytać, bo Parlament Europejski Parlamentem Europejskim, natomiast tu nie bardzo wiemy, nie dochodzą takie sygnały. Czy w innych krajach są podobne dyskusje jak w Polsce o tym funduszu i są wahania, czy poprzeć, czy nie poprzeć? Może pan poseł Kuźmiuk coś wie na ten temat? No tak, pani redaktor, bo ja oczywiście nic nie mówiłem o Parlamencie Europejskim. Tak, Parlament Europejski miażdżącą większością głosów przyjął ten fundusz i jest jego entuzjastą. Natomiast mówimy o ratyfikacji przez parlamenty państw narodowych. I tutaj jest kłopot, bo w tych krajach, które wymieniłem, jest takie przeświadczenie, no tak nawiasem, za chwileczkę w Holandii będziemy mieli wybory parlamentarne i zobaczymy, jaki będzie nowy układ w parlamencie holenderskim. Panuje przeświadczenie wśród wielu posłów parlamentów narodowych, że te kraje zgodziły się gwarantować długi całej Unii Europejskiej. Na tym polega między innymi kampania parlamentarna. No tak, ale u nas też były takie wątpliwości na tle. Nie, na tle pani redaktor, my nie jesteśmy, my gwarantujemy rzeczywiście fundusz odbudowy, ale zaledwie w 3%, tak jak uczestniczymy w tworzeniu unijnego PKB. Natomiast te kraje zamożniejsze korzystają z tego funduszu w niewielkim zakresie, natomiast gwarantują go w daleko większym zakresie, tak jak ich PKB znaczy w unijnym PKB, a to jest znacznie więcej procent, więc nie ulega wątpliwości, że ta uwaga, że te kraje gwarantują długi dla krajów mniej zamożnych, jest oczywiście prawdziwa. I ja oczywiście nie przesądzam, jak będzie w tych krajach, ale mówiąc szczerze, jeżeli mam się obawiać o przyszłość powstania tego funduszu, to obawiam się o głosowanie w parlamentach narodowych tych krajów, które wymieniłem. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Tak. Właśnie ta, że jeżeli jednomyślnie 27 krajów, parlamentów krajów członkowskich nie zagłosuje za tymi zasobami własnymi, to ten fundusz nie powstanie. Politycy Solidarnej Polski, którzy konsekwentnie od początku sprzeciwiają się między innymi powiązaniu funduszy z praworządnością i zapowiadają głosowanie przeciw, twierdzą, że wtedy państwa członkowskie, jeśli ten fundusz nie byłby przyjęty, wznowiłyby budżetowe negocjacje. Co na to pan profesor Liberacki? To jest pustosłowie, dlatego że my mamy wieloletnie ramy finansowe jako ten zasadniczy budżet wieloletni Unii Europejskiej już zdecydowany. Fundusz odbudowy jest zasobem dodatkowym obok wieloletnich ram finansowych. Także tutaj jest nieprawdziwa ta informacja i również musimy mieć świadomość, że Fundusz Odbudowy jest związany z rozporządzeniem w sprawie praworządności. I ja mówiąc o ratyfikacji, nie tyle obawiam się tak przede wszystkim o ratyfikację w innych państwach, ja obawiam się o ratyfikację w polskim Sejmie, dlatego że rządząca Zjednoczona Prawica po prostu jest niejednomyślna i samodzielnie nie jest w stanie ratyfikować. No dobrze, ale przecież Lewica już obiecała, że bezwarunkowo poprze Fundusz Odbudowy, poprze Krajowy Plan Odbudowy, także nie powinno być kłopotów z większością. I to nie będzie większość rządowa, tylko to będzie większość parlamentarna i to oznacza jednocześnie, że rośnie rola tych rozsądnych formacji proeuropejskich, w tym również Lewicy. Także tutaj jest jeszcze jeden czynnik ważny. Dlaczego rząd polski zwleka z tym wnioskiem o ratyfikację? Jeżeli państwa, te które nazywamy skąpcami, widzą bardzo jasno, że państwa beneficjenci, trzeci największy beneficjent, czyli Polska, nie ratyfikowała, to dlaczegoż oni mają się śpieszyć? Zwykłe takie zasadnicze pytanie, dlaczego oni mają wyprzedzać Polskę? To może na pytanie, dlaczego Polska zwleka, ma odpowiedź Zbigniew Kuźmik. Chyba chodzi o to, że jednak lepiej byłoby, gdyby cała większość rządowa była za, a nie gdyby ustawa ratyfikacyjna była przyjmowana głosami opozycji, a bez głosów opozycji no, nie byłoby to możliwe. Pani redaktor, oczywiście dobrze by było, żeby Zjednoczona Prawica to przegłosowała, no ale Lewica w tym przypadku powinna być konsekwentna. No jeżeli jest entuzjastą Funduszu Odbudowy i towarzyszących mu rozwiązań, to rozumiem, że nie będzie głosowała przeciw, ale ten wątek zostawmy. Pani redaktor, nie ma żadnego opóźniania ratyfikacji czy przedstawiania planu odbudowy Komisji Europejskiej. Termin jest do końca kwietnia, prawda? Jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy. Właśnie trwają konsultacje w Polsce. One zostały, trwają miesiąc, jeżeli dobrze pamiętam, do początku kwietnia. Tak. Więc trudno sobie wyobrazić, żebyśmy nieskonsultowany społecznie program przedstawiali Komisji Europejskiej. Każdy kraj ma określony porządek prac nad tym planem. I Polska konsekwentnie go realizuje. Natychmiast po konsultacjach i uwzględnieniu, jak rozumiem, ustaleń z tych konsultacji, bo przecież te konsultacje nie są papierowe, tylko są po to, żeby ewentualne postulaty, te, które będą zgodne z założeniami, bo ja przypomnę, że te plany odbudowy nie są wymyślane tylko i wyłącznie przez kraje członkowskie. To są pewne ramy, prawda, które się trzeba trzymać. Komisja Europejska zakreśliła pewne ramy, które trzeba wypełnić. i Polska taki program przedstawiła. Tutaj też no właśnie w ramach tych konsultacji słyszę, że wielkie miasta mają pretensje, że nie ma jakby rozdziału tych pieniędzy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, taki zarzut słyszałem. No to już proszę Państwa, no plan odbudowy jest planem związanym z odbudową gospodarki i ochrony zdrowia po COVID-zie. Tylko i temu i wyłącznie służy. W związku z tym nie może być, te pieniądze nie mogą być rozdzielane według jakichś algorytmów proporcjonalnie do liczby mieszkańców jakiegoś województwa. Tak, dzielone są pieniądze z budżetu Unii Europejskiej na 16 programów regionalnych. Proszę panów, więc Polska to jest złożyła gigantyczne nieporozumienie. Polska złożyła skargę do TSUE na mechanizm pieniądze za praworządność. Argumentem jest między innymi ogólnikowość zapisów tego mechanizmu. Czy mają panowie przeczucia co do tego, jak Trybunał to oceni? Przypomnę, że jest już taka skarga w Trybunale ze strony Węgier. Bogusław Liberacki. Otóż tylko jedno zdanie do poprzedniego tematu. Należałoby ratyfikować i potem układać Narodowy Plan Odbudowy, ponieważ w tym momencie, kiedy większość rządowa nie jest pewna, czy będzie za planem, to jest postawienie konia przed wozem. Czyli najpierw tworzymy program, a na końcu nie wiemy, czy w ogóle będziemy go realizować, ponieważ nie jest ratyfikowany. Teraz co do samego mechanizmu. Oczywiście ja słyszę argumenty. Panowie, mamy już niewiele czasu, także proszę, proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Dobrze, dziękuję. To właśnie do tego nawiązuję. Słyszę argumenty, że mechanizm pieniądze i praworządność jest niezgodny z traktatem. Pamiętajmy, że ten fundusz wykracza poza traktat. I ten fundusz i razem rozporządzenie w sprawie praworządności ratyfikowane przez państwa członkowskie tworzą tę nową jakość, także ja tutaj żadnej rozbieżności nie widzę i spodziewam się, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie brzmieć: to jest zgodne z zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej. Kropka. Zbigniew Kuźmiuk, to od razu pana zapytam, nawiązując do ostatnich debat w Parlamencie Europejskim, czy oskarżenia Polski, że nie są u nas przestrzegane prawa osób LGBT plus Q, mogą stać się podstawą do wstrzymania funduszy? Jak to może wyglądać pana zdaniem w praktyce? Panie redaktor, niezależnie od tego, jak rozstrzygnie w przyszłości TSUE w sprawie tego rozporządzenia, czyli ono jest zgodne z traktatami, bo to jest istota polskiej skargi polskiej i skargi węgierskiej, to chcę przypomnieć, że owo rozporządzenie bezpośrednio nawiązuje do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Czyli mówiąc inaczej, chodzi o to, to rozporządzenie stoi na straży tego, aby pieniądze z budżetu i z Funduszu Odbudowy były wydawane bez korupcji, bez defraudacji. I tylko w tym zakresie może być stosowane. Jeszcze raz powtórzę. Jasne, ale czy mogą się zdarzać takie próby wstrzymywania funduszy? Próby pewnie będą się zdarzały, ale pani redaktor, komisja na podstawie rozporządzenia, jeżeli ono TSUE potwierdzi, że jest ono zgodne z traktatami, komisja będzie musiała udowodnić krajowi członkowskiemu, że ewentualne nieprzestrzeganie prawa, no nie wiem, w zakresie tych stref LGBT, choć jak wiemy to jest fake news, szkodzi interesom finansowym Unii Europejskiej, czyli mówiąc inaczej, że w związku z tym, że takie strefy w Polsce istnieją, to pieniądze unijne są wydawane w procesach korupcyjnych albo defraudowane. Ja mówiąc szczerze, na logikę takiego związku nie widzę teraz i nie będę go widział w przyszłości. Profesor Liberacki, jak pan uważa? Mamy odpowiedź w tej chwili, wydaje się, po dniu dzisiejszym jasnym, czyli Parlament Europejski wypowiada się, żeby uwzględniać, Komisja Europejska mówi, że nie widzi takich podstaw. I co do tego, raczej tutaj chyba stanowisko Komisji Europejskiej będzie bardziej wiążące. Natomiast rozporządzenie, o którym mówimy, rzeczywiście chroni interes finansowy, ale nie tylko w kontekście korupcji. Chroni interes finansowy także z punktu widzenia bezpieczeństwa formalno-prawnego i proceduralnego, czyli niezależne sądy, prokuratura, Izba Dyscyplinarna i tak dalej. I tu jest istota sprawy. Dlatego też nie ma gwarancji, tu musimy czekać do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach wniesionych, zaskarżanych czy rozpatrywanych dotyczących tak zwanej reformy sądownictwa. To na koniec przypomnę, że Polsce z Funduszu Odbudowy przypadło około 57 miliardów. To są dotacje i pożyczki. Czy te pożyczki są bardziej korzystne, niż gdyby były zaciągane poza tym systemem? To ja już tak myślę, co by było, gdyby jednak ten fundusz nie przypadł nam w udziale z powodów takich, że nie zostanie zatwierdzony przez wszystkie kraje. To znaczy, pani redaktor, Komisja Europejska ma taki rating finansowy 3 razy A. To pozwala Komisji Europejskiej pożyczać naprawdę bardzo tanio. I w związku z tym rzeczywiście takie kraje jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej musiały pożyczać na rynku troszeczkę drożej. Co więcej, no, cały ten fundusz odbudowy tworzy pewien system logistyczny, więc gdyby on nie powstał, to jeszcze raz powtórzę, rzeczywiście byłyby kłopoty ze wsparciem ochrony zdrowia i odbudowy gospodarki. Co więcej, dodam jeszcze, że około 80 miliardów euro z tego funduszu wspiera programy zawarte w wieloletnim budżecie. Czyli gdyby fundusz nie powstał, to 80 miliardów euro brakuje w wieloletnim budżecie. Dziękuję bardzo. Już niestety pan profesor Liberacki się nie wypowie, bo musimy kończyć. Zbigniew Kuźmiuk, Bogusław Liberacki, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.